może tylko Plastra Moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 października i 17. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Paweł S. będzie deportowany z Dominikany do Polski. Szef rządu mówi, że szybkie decyzje to efekt pracy kilku ministerstw. W serwisie Trójki odwiedzimy gminę Lewin Brzeski. Tam 6 tygodni po powodzi mieszkańcy z niepokojem czekają na zimę. W Bundestagu spór o krzyż. Okazało się, że wisi w jednej z sal zajmowanych przez niemiecką chadecję. Dzięki zaangażowaniu ministrów Bodnara, Siemoniaka i Sikorskiego udało się szybko doprowadzić do deportacji Pawła S., powiedział o tym premier po zakończeniu posiedzenia rządu. Cała Trójka współpracowała bardzo harmonijnie po to, żeby możliwie szybko pan wrócił na rodzinną ziemię i opowiedział trochę więcej na temat tych spraw, z powodu których postanowił udać się w daleką wycieczkę na Dominikanę. Prokuratura dzisiaj podała, że Paweł S. będzie deportowany do Polski. Taką decyzję podjęły władze Dominikany, gdzie biznesmen został zatrzymany w ubiegłym tygodniu. Teraz trwają uzgodnienia co do daty deportacji. Mężczyzna jest zamieszany w aferę w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jego firma Retisbet z branży odzieżowej za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości miała otrzymywać wielomilionowe zlecenia na dostarczenie różnego rodzaju towarów. Byle do wiosny jakoś musimy przetrwać. Takie głosy słychać najczęściej od mieszkańców Wronowa w gminie Lewin Brzeski 6 tygodni po powodzi, która niemal całkowicie odcięła miejscowość od świata. Większość stara się wykorzystać każdy dzień słonecznej i ciepłej jak na koniec października pogody, aby jak najbardziej zabezpieczyć dom przed zimą. Palimy w piecu, osuszamy, trochę wietrzymy, ale mimo wszystko przydałby nam się koniecznie węgiel. Nie mamy węgla, nie ma czym palić, żeby osuszać to. Nie sposób jest samym osuszaczem to osuszać, bo nie da się tak. Jak mówi jeden z rolników, prace idą do przodu, ale bardzo powoli. Człowiek psychicznie już nie za bardzo wytrzymuje tego wszystkiego, bo to straty duże, ubezpieczyciele raczej tak ciężko rozmawiają z człowiekiem. Piec udało się odpalić, chociaż to zardzewiały, ale jeszcze jakoś daje radę. No i czekam, aby to podeschło nieco. Jak przymrozki przyjdą, to będzie źle. Mieszkańcy Wronowa są zgodni, że wiosną będzie duże zapotrzebowanie m.in. na cement, gipsy, szpachle i kleje. Rodzina, przyjaciele, władze państwowe i ludzie kultury pożegnali w Warszawie Janusza Olejniczaka. Wybitny pianista zmarł 20 października w wieku 72 lat. Czarodziej fortepianu, osobienie szopenowskiej wrażliwości, cudowny, szlachetny człowiek, mówiono. Wspomina go Piotr Kostrzewa, dziekan z Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina. Ostatni koncert, jaki żeśmy zagrali, to specjalnie dla Janusza napisałem koncert fortepianowy. I to, żeśmy nagrali. To jestem tak szczęśliwy, że mam tą taśmę, którą teraz sobie od czasu do czasu puszczę. To był wielki artysta. Ja pamiętam taką kasetę, kiedyś dostałem od niego. I na tym zdjęciu Janusz jest z profilu przy fortepianie, a na ścianie wisi obraz Chopina. No i po prostu identyczny. Nie dość, że z interpretacji, to jeszcze fizycznie byli podobni. Zresztą no, dlatego w tym filmie Żołaskiego zagrał. Mowa o filmie Błękitna Nuta, w którym Janusz Olejniczak zagrał Fryderyka Chopina. Artysta został uhonorowany przez prezydenta Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Aktywiści Greenpeace skarżą Polskę do Komisji Europejskiej za naruszenie unijnego prawa w zakresie ochrony rzek. Według organizacji 99% rzek w naszym kraju jest w złym stanie. Wpływ mają mieć na to m.in. zasolone ścieki z kopalń. Przez ponad rok od wyborów niewiele się zmieniło, alarmowała w Polskim Radiu Katarzyna Bilewska z Greenpeace'u. Jej zdaniem wprowadzenie samego monitoringu rzek nic nie daje. Mamy ten termometr włożony pod pachę, mamy gorączkę zmierzoną i wiemy, że temperatura jest wysoka, 39 stopni Celsjusza. I co teraz trzeba zrobić? Trzeba przyjąć może jakieś środki, które tą temperaturę obniżą. Natomiast rząd wie, że zasolenie jest wysokie, bo to mierzy i nie doprowadził do tego, żeby kopalnie zmniejszyły ilość zasolonych ścieków. Między innymi zasolenie było powodem zakwitu alg i katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. W Bundestagu spór o krzyż. Jeden z deputowanych zielonych skrytykował jego obecność na ścianie w jednej z sal niemieckiego parlamentu. Polityk uznał, że nie jest ona neutralna religijnie. Przeciwko tej interpretacji zaprotestowali posłowie chadecji. Konflikt wybuchł przed posiedzeniem Komisji Gospodarki, która z powodu remontu macierzystej sali musiała przenieść obrady. Gościnę udzieliła komisji parlamentarna frakcja CDU-CSU. W sali chadeckich partii na ścianie wisi krzyż. Ten fakt nie spodobał się deputowanemu Zielonych Majkowi Ausendorfowi. Polityk napisał list do przewodniczącej Bundestagu, w którym przekonuje, że obecność krzyża jest sprzeczna z zasadą rozdziału kościoła od państwa. Zażądał przeniesienia posiedzenia do innej, jak napisał, neutralnej ideologicznie i religijnie sali posiedzeń. Chadecy są oburzeni postawą posła Zielonych. Sekretarz grupy parlamentarnej CDU-CSU Thorsten Frey nazwał jego żądanie prowokacyjnym i dodał, że krzyż jest symbolem tożsamości chadeckich partii. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00 w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. I od razu zaglądamy na krajowe boiska piłkarskie, bo dziś pierwszy dzień trzydniowej serii zmagań w 1/16 finału Pucharu Polski PZPN. Grają w Opolu z Pogonią Szczecin po 90 minutach 0-0. Ledwo co zaczęła się dogrywka i już Kamil Grosicki dał prowadzenie Pogoni. Wieczorem ciekawie zapowiada się starcie Radomiaka Radom ze Śląskiem Wrocław. Mówi trener radomskiego zespołu Brun. No Baltazar. I have this dream and this ambition. Już przed sezonem miałem wielkie marzenie, żeby poprowadzić Radomiaka na polskim stadionie narodowym. Oczywiście ten piękny sen może się skończyć we wtorek, ale zrobimy wszystko, by go kontynuować. Niedawno byłem na trybunach Stadionu Narodowego, oglądałem spotkanie Polski z Portugalią i oczywiście znów się rozmarzyłem o finale Pucharu. Wyobraziłem sobie naszych radomskich kibiców na tych wielkich trybunach. To marzenie staje się teraz celem, postaramy się je zrealizować już dziś. No, Śląskowi nie idzie ostatnio zbyt dobrze w Ekstraklasie, więc kto wie, kto wie. Właśnie rozpoczęło się starcie Kotwicy Kołobrzeg z Puszczą Niepołomice. Za niespełna godzinę zaczną w Grudziądzu Olimpia kontra Resowia. Wcześniej Awia Świdnik wypadła za turniejową burtę po porażce z Ruchem Chorzów 1-3. A teraz tenis. Hubert Hurkacz już w pierwszej rundzie przegrał w turnieju ATP w Paryżu. No i to wpadka z amerykańskim tenisistą Aleksem Mikkelsenem. 1-6 i 3-6. Sezon kolarski w zasadzie już się skończył, a teraz do dzieła przystąpili działacze. Po nieudanych wyborach w PZKOL w sobotę dojdzie do drugiej próby wyłonienia prezesa i zarządu. W pierwszym podejściu jednym głosem wygrał wicemistrz olimpijski z Seulu 1988 Marek Leśniewski, ale komisja skrutacyjna zakwestionowała jeden podpis i wybory zostaną powtórzone. Ten cały galimatias próbuje dla nas wyjaśnić Maja Włoszczowska, pierwsza dama kolarstwa górskiego. Jeżeli mamy związek, który ma ponad 20 milionów długu, no to jest to naprawdę ciężkie zadanie, żeby ten związek wyprowadził i już kilku próbowało i żadnemu się nie udało. Ja też często jestem pytana, czy bym nie kandydowała na prezeskę Polskiego Związku Kolarskiego, ale no nie czuję się na siłach, bo tak naprawdę no nie widać rozwiązań, tak? W związku z czym osoby, które się pojawiają, czy z całym szacunkiem dla kandydatów, też nie zawsze są tymi, które mogą problem rozwiązać, bo ci, którzy mają dostęp do pieniędzy, mają zdolności menedżerskie, po prostu mają swoje prywatne biznesy i im ten problem nie jest potrzebny, więc trzeba mieć duże wsparcie, no myślę, że spółek Skarbu Państwa, ministerstwa. Uważam, że ustępujący prezes Rafał Makowski był naprawdę na bardzo dobrej drodze i przede wszystkim doprowadził do sprawozdania finansowego za 2017 rok, czego cały czas brakowało. No co będzie dalej, zobaczymy. I zobaczymy to w sobotę od godziny 11:00. Kolejny odcinek Opery Mydlanej w PZKOL-u, a serwis sportowy trochę wcześniej, już za godzinę. W nocy szykują się opady deszczu lub mrzawki, a w kotlinach górskich mgła. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy ma wynieść od 7 stopni w okolicach gór do 12 nad morzem. Jutro ma być więcej przejaśnień niż dzisiaj, miejscami może słabo padać. Temperatura jutro w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 13 stopni Celsjusza miejscami na północy do 17 na Dolnym Śląsku nad morzem, a w rejonach podgórskich ma być około 12 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za kilka chwil zajmiemy się jeżami i hazardem. To nie jest jeden wspólny temat, ale dwa różne. O tym, jak jeże radzą sobie w Europie i o tym, jak hazard pod przykrywką przenika do naszych dzieci. O tym wszystkim będziemy mówić w dzisiejszym popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. A to New Order All The Way. Doesn't take a genius to tell me what I am. I'll let you know. 12 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Internetowy hazard, nie do końca legalny, ma zniknąć. Po głośnych zatrzymaniach oraz filmie Konopskiego dotyczącym promocji hazardu w sieci, rząd Donalda Tuska zamierza walczyć z hazardem. 1 listopada w Ministerstwie Finansów ma powstać departament zajmujący się regulacją gier hazardowych. Gry losowe, takie choćby jak totolotek, zdrabki czy obstawianie meczów albo gra w kasynie, to oblicze hazardu, jaki znamy. Od pewnego czasu zjawisko to przeniosło się do świata gier i internetu. I sprowadza się często do tego, jak nam idzie w grze, bo jeśli mamy szczęście w jakiejś gamingowej ruletce i losuje nam na przykład lepsze przedmioty, dzięki którym nasza postać jest silniejsza, no to dalej to pozostaje w obrębie gry, natomiast mechanizm uzależniający działa podobnie. Marcin Kosman, Better Gaming Agency. Osoba grająca, wiadomo, że im młodsza, tym bardziej podatna, to dotyczy również starszych, staje się od tego trochę uzależniona. Widzi, że ten mechanizm ruletki przekłada się na realną korzyść w rozumieniu tym gamingowym, czyli to, że nasza postać jest mocniejsza, albo w przypadku gier sportowych wylosowuje nam lepszego zawodnika, piłkarza albo koszykarza, dzięki którym nasza drużyna się staje mocniejsza i lepiej nam idzie. Skoro raz nam się tak wylosuje, to chcielibyśmy to powtarzać, a kupno kolejnych losów, czy też kolejnych obrotów ruletki jest często związane z wydaniem prawdziwej gotówki. Z hazardem to nic nie ma wspólnego. To się gra i później się po prostu lepsze ma rzeczy i łatwiej się gra. No, w Counter-Strike na przykład są skrzynki, które się otwiera. No i tam na przykład może wypaść na przykład rzecz, która jest warta złotówka, albo rzecz, która jest warta 1000 zł. No to wtedy się jest na plusie. To kosztuje ogólnie tak z 15 zł taka skrzynka. Counter-Strike, czyli seria od Valve, to taka seria, która w 2013 roku wprowadziła skórki, czyli wizualne elementy na broń, czy też naklejki tam są dostępne, które można wylosować po zakończonym meczu. Michał Mańka, redaktor prowadzący TV Gry. Ale mogą też one się znajdować w skrzynkach, które otwieramy. I to są właśnie te przykłady lootboxów, gdzie nie znamy dokładnej ich zawartości, mamy tylko szansę na wypadnięcie przedmiotu o jakiejś rzadkości i za otwarcie takich skrzynek niestety trzeba dodatkowo płacić, bo trzeba kupić odpowiedni klucz, który się zużywa po jednym użyciu. Czy rodzice wiedzą, że do tej gry trzeba dopłacić? Wiedzą. Co na to mówią? A nie wiedzą, to jest mój interes. Ja to gram, to ja wydaję te pieniądze. Ronaldo and his throw here. Oh, and a goal from Cristiano Ronaldo. Wielu twórców internetowych reklamuje serwisy, które oferują opcję wygrania jakichś skinów do gier. Niestety ostatnio w materiale Mikołaja Tylko, czyli Konopskiego, dokładnie to zostało przebadane. Bardzo często tacy twórcy w internecie mają zwiększone szanse na wypadnięcie rzadkich przedmiotów, czyli tych bardziej wartościowych oczywiście, co tworzy ten taki fałszywy obraz, że bardzo łatwo jest wygrać i niezwykle łatwo jest się uzależnić. Są takie gry, w których trzeba dokupować a to zawodników w meczu piłkarskim, a to broń do strzelanek. i trzeba zapłacić dodatkowe pieniądze. Losuje się też w jakichś specjalnych pokojach czy skrzynkach. To taki początek hazardu. Biznes, przede wszystkim biznes i początek hazardu również, ponieważ jeśli trzeba dokupować czy broń, czy piłkarzy, to jest takie budowanie trochę hazardu. Są kraje w Europie, tutaj myślę głównie o Niderlandach, gdzie skrzynki, tak zwane lootboxy, zostały zbanowane. Natomiast lootboxy, to właśnie te paczki, dalej funkcjonują i istnieją jakieś próby ucywilizowania tego. Chociażby w grze EA Sports FC od Electronic Arts, kiedyś znanej jako FIFA. Tam w momencie, kiedy kupujemy paczkę z piłkarzami, to mamy możliwość podejrzenia niedokładnej zawartości tego, co jest w środku, ale mniej więcej, co tam się może w tym znajdować. To już nie jest taka totalna niewiadoma, za którą płacimy pieniądze, tylko jest jakaś taka szansa. Mniej więcej wiemy, co tam w środku może znaleźć. Messi. Oh, that's a pass of high quality. And Neymar. Dużo trzeba dopłacić? Tak, 300 zł. No się wchodzi w grę, wchodzi się tam jakiś sklep i w tym sklepie się kupuje daną rzecz. I to się później używa w grze. To jest ogólnie potrzebne, na przykład jak się gra w FIFA, żeby sobie kartę otworzyć, żeby wypadli lepsi zawodnicy. Tymczasem Ministerstwo Finansów zapowiada, że od 1 listopada regulacją gier hazardowych zajmą się specjaliści nowego departamentu. Sprawie przyjrzał się Jacek Frenzel, a państwo się przysłuchują. Ja dzwonię w sprawie tych skrzynek. Mam 40 lat, mam 12-letniego syna i jasne, że widzę te zagrożenia. Natomiast kiedy przypominam sobie swoją młodość i nie było internetu, zbieraliśmy na przykład karty i tam też paczka kosztowała 10 zł, a można było wylosować kartę, która jest warta 1000, 2000 dolarów. Wymienialiśmy się, był handel, więc taki po prostu inny punkt spojrzenia na tą sytuację. Oczywiście zagrożenia istnieją, ale też może nie wariujmy przy tym wszystkim. Dziewiętnaście minut po godzinie 17:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mają zawsze na zimę kopczyk zrobiony z liści i z gałęzi. Oprócz tego są dokarmiane jedzeniem dla kotów. Jeśli chodzi o nasze kochane jeżyki, to my w Drewutni na wsi mamy ich w tej chwili 9. Mam 2 jeże praktycznie co roku. W tamtym roku było 12. Dzieciak był mały, to z nimi walczył. Ale jak kilka razy ukłuł go w nos, to się z nimi zaprzyjaźnił. I teraz jest takim strażnikiem, obrońcą jeży. Tak życie jeży wygląda w Polsce, a w Europie Zachodniej jeszcze kilkanaście lat temu były powszechne, ale teraz liczebność ich populacji spadła dramatycznie. Trafiły właśnie na czerwoną listę Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody ze statusem prawie zagrożone wyginięciem. O tym Michał Strzałkowski. Na początek uporządkujmy fakty. W Europie żyją dwa gatunki jeży. Jeż zachodni i jeż wschodni. Nie trudno się domyślić, gdzie mieszka jeden, a gdzie drugi. Jeże zachodnioeuropejskie żyją od Portugalii i Irlandii aż po Włochy, Austrię, Czechy i zachodnią Polskę, a także w Skandynawii, Estonii i północno-zachodniej Rosji. Jeże wschodnioeuropejskie zaś zamieszkują obszary od Polski, Słowacji i krajów bałkańskich aż po Turcję, Kaukaz, centralną Rosję i zachodnią Syberię. Nasz kraj jest więc jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie oba gatunki się stykają. Jeż wschodni jeszcze sobie jakoś radzi, ale populacja tego drugiego jest w gorszym stanie. Jeże zachodnie trafiły więc do najnowszej edycji Czerwonej Księgi Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Jeszcze nie jako gatunek zagrożony, ale prawie zagrożony. A ale to już tak naprawdę niewielka różnica, tłumaczy dr Abby Gizzard z Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, która jest specjalistką od ochrony jeży. Niestety zebrane przez naukowców dane wskazują, że trend jest bardzo negatywny i bardzo niepokojący. Populacja jeży zachodnich w ciągu ostatnich 10 lat zmalała aż o 30%, ale to średnia dla całego kontynentu. O ile więc w Danii, Szwecji czy Finlandii jest ich mniej o 16%, to już w niemieckiej Bawarii czy w belgijskiej Flandrii aż o 50%. To jest dzwonek alarmowy, bo jesteśmy w momencie, w którym można jeszcze coś zrobić, a w każdym razie zapobiec pogorszeniu się sytuacji. Za znikanie jeży odpowiedzialny jest człowiek. Masowe rolnictwo, rozbudowa miast, budowa coraz gęstszej sieci dróg szybkiego ruchu zabierają jeżom naturalne siedliska. Uniemożliwia to też przenoszenie się, gdy gdzieś zabraknie pożywienia albo pogorszą się warunki życia. Ale swoje robi też zmieniający się klimat, tłumaczy Sara Stahl, która prowadzi azyl dla jeży w mieście Orsay w północnej części Francji. Zmiany klimatyczne odbijają się na całych ekosystemach. Jeże nie są na nie odporne. To, że zaburza się naturalny cykl pór roku, ma wpływ na rozmnażanie się jeży i na stan zdrowia młodych. Kiedyś jeże miały jeden miot rocznie, zwykle na wiosnę, ale zaburzenia w temperaturach sprawiają, że okres godowy się przesuwa. Przesuwa się też przychodzenie na świat młodych. W tym roku w naszej okolicy było ciepło w styczniu i na świat przyszły pierwsze małe jeże, a potem ścisnął mróz. Wiele młodych przez to zginęło. Inne były niedożywione i przez to chore i słabe. Okres rozrodczy jeży się rozregulował. Jeżom szkodzą także wywołane przez zmiany klimatyczne anomalie pogodowe i klęski żywiołowe, na przykład powodzie. Gdy we wrześniu Niż Genueński spowodował powódź w Europie Środkowej, wiele jeży się utopiło. Na szczęście ludzie je ratowali, mówi Jerzy Gara, który od lat prowadzi ośrodek rehabilitacji dla poszkodowanych jeży w Kłodzku. Ale ten ośrodek też zniszczyła powódź. Jeże pomogli ewakuować ludzie. Jerzy Gara mówi, że coraz więcej osób chce ratować jeże, które odgrywają bardzo ważną rolę w europejskim ekosystemie, ale ciągle brakuje na ich temat wiedzy, na przykład dotyczącej tego, czym jeże karmić, bo wbrew utrwalonemu w popkulturze wizerunkowi jeża z jabłkiem na grzbiecie, zwierzęta te są mięsożerne. Żywią się owadami, dżdżownicami, gąsienicami czy ślimakami. Często jest tak, że po prostu ktoś tam spotkał takiego jeża, który w dzień przyszedł, no widać, że jest głodny pewnie i dzwoni do mnie, mówi, no dałem jabłko, sałatę, marchewkę, ale on w ogóle się nie zainteresował. Także to jest ta wiedza wyniesiona gdzieś z przedszkola, może ze szkoły, z jakichś bajek. No i ona funkcjonuje. Niestety te działania na małą skalę, czy to te we francuskim Orsay, czy w dolnośląskim Kłodzku, mogą pomóc uratować tylko lokalne populacje jeży. Aby wesprzeć całą ich europejską populację, trzeba ograniczyć stosowanie pestycydów, zostawiać przejścia dla jeży w naszych ogrodzeniach, albo docenić ich wizytę w naszych ogródkach. Jeże bowiem chętnie pomogą nam na przykład w walce z niszczącymi nasze rośliny, szybko mnożącymi się i przewleczonymi z południowo-zachodniej Europy inwazyjnymi ślimakami luzytańskimi. W sprawie jeży i Gdańska. Gdańsk jest miastem deweloperów, które niestety nie sprzyja rozwojowi terenów parkowych zielonych. I to nie jest przesada. Stawia się wszędzie plomby, gdzie tylko można. Proszę sobie wyobrazić, tak do każdego słuchacza, jakie szanse ma jeż w zderzeniu z deweloperem. Yeah.

33 kilometr. Tu zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Niestety w tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć, jedna osoba została ranna. 40 na swym 33 kilometrze jest zablokowana. Droga krajowa nr 42, odcinek Pajęczno-Radomsko na 104 kilometrze, które wypada w Pajęcznie. Zdarzenie dwóch aut osobowych. Droga jest zablokowana, ruch odbywa się trasami lokalnymi. Droga krajowa nr 50, odcinek Mińsk Mazowiecki Łochów, miejscowość Księżyki, 241 kilometr. Ciężarówka wpadła w poślizg, wjechała do rowu. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach 50 jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Dwie dobre wiadomości. Pierwsza z autostrady A1, z odcinka węzeł Włocławek Północ, węzeł Ciechocinek w Michalinie na 175 kilometrze. Nie ma już utrudnień po pożarze auta osobowego. Druga dobra wiadomość z krajowej jedynki. Z odcinka Tychy-Pszczyna w Kołiurze na 572 kilometrze również skończyły się utrudnienia. Ostrożności i życzliwości. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Były wicewojewoda zachodniopomorski i prezes szczecińskiego Stowarzyszenia Fidei Defensor został zatrzymany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że Mateusz W. i Adam S. znajdują się wśród 5 zatrzymanych w tej sprawie osób. Jak przekazała prokuratura, dzisiaj i w środę zatrzymanym zostaną przedstawione zarzuty, a następnie mają być przesłuchani w charakterze podejrzanych. NATO zbliża się do Unii Europejskiej. Szef sojuszu Mark Rutte i szefowa komisji Ursula von der Leyen uzgodnili, że powołana zostanie grupa wzmocnienia współpracy pomiędzy obiema organizacjami. We wspólnym oświadczeniu podkreślili, że w coraz bardziej niebezpiecznym świecie partnerstwo NATO-Unia jest niezbędne, aby wspierać i chronić pokój, wolność oraz dobrobyt. Nowo powołana grupa ma się po raz pierwszy spotkać już w nadchodzących tygodniach. Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow powiedział, że doszło do pierwszego ataku drona na terytorium tej rosyjskiej republiki, w wyniku czego zapalił się dach uniwersytetu w mieście Guderes. Kadyrow zagroził siłom ukraińskim, tu cytat, odwetem, o jakim im się nawet nie śniło. Nieco później powiedział dziennikarzom, że wydał czeczeńskim dowódcom na froncie rozkaz, aby nie brali żołnierzy ukraińskich do niewoli, tylko ich zabijali. Dron uderzył w rosyjski Uniwersytet Sił Specjalnych imienia Władimira Putina. To był serwis Trójki. Noc ma być pochmurna i do tego z opadami deszczu lub mrzawki. Ale można też patrzeć na plusy. Bez ulewy. Temperatura też na plusie. Od 7 w okolicach gór do 12 stopni nad morzem. Jutro też pochmurno, ale z przejaśnieniami. Od 12 stopni w kotlinach podgórskich i miejscami nad morzem, przez około 13 na północy Polski, do 17 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. W najcieplejszym momencie dnia oczywiście. A to Organek i O Matko w Trójce. O matko, gdzie w nocy był twój syn? Jak wrócił, tak długo ręce mył. O matko, gdzie był syn, co tak długo ręce mył? O matko, gdzie był syn, co tak długo ręce mył? Oj synku, coś w piecu palił, co? Koszula i spodnie nowe w prok. Coś w piecu palił, co? Coś ty synku zrobił, co? Koszula i spodnie w prok. Coś ty synku zrobił, co? matko, dziewczyna, kruchy liść. Złamała się w pół, nie chciała iść. Dziewczyna, kruchy liść, w pół złamana w lesie śpi. O matko, dziewczyna liść, w pół złamana w lesie śpi. Dwadzieścia 3,5 minuty do godziny 18. Pan z Gdańska rzucił refleksyjnie, omawiając temat jeży i zapełniania plombami każdej miejskiej wolnej przestrzeni, że jak jeż ma wygrać starcie z deweloperem. Miało być refleksyjnie, a zostało to odebrane jako wyzwanie. Chciałbym odpowiedzieć panu z Gdańska, który się martwił o szansę jeża z deweloperem. Jeż powinien pójść na plażę. Jak spotka takiego dewelopera, powinien się do niego zacząć przytulać i ocierać o niego. I sprawa załatwiona. Ja myślałem, że tu się lobbing rozbija, że deweloperzy mają skuteczniejszy, ale można takie brutalne metody brać pod uwagę. Za 20 minut będzie godzina 18. W studiu Monika Suszek i jej gość. Puls Trójki. Dziś w Pulsie Trójki temat. Niemal 700 milionów złotych może w tym roku spłynąć do budżetu państwa z tytułu małpek, czyli alkoholu w małych szklanych butelkach. O tym pisze portal Rynek Zdrowia. Stanowiłoby to rekord nowej opłaty od alkoholu w małych opakowaniach, która działa od 2021 roku. I mamy taką sytuację. Budżet państwa dobrze zarabia na piciu Polaków, a my, Polacy, jesteśmy społeczeństwem, które ma problem z alkoholem. A o jakiej skali mówimy, to o to będę pytała moich gości. A są z nami psychoterapeuta uzależnień, dr Bohdan Woronowicz, twórca i wieloletni ordynator Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, czy dobry wieczór już może? Właściwie tak, dobry wieczór. I ekonomista dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa, też współautor raportu Polska zalana piwem. Co prawda my nie o piwie, a o małpkach będziemy rozmawiać. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się nisko. Może zacznijmy w ogóle od pieniędzy. Ministerstwo Zdrowia wyliczyło, że roczne wpływy z tytułu opłaty od sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml od 2021 roku wyniosło odpowiednio prawie 300 milionów złotych, ponad 600 milionów złotych w 2022 roku, ponad 500 milionów złotych i za samo pierwsze półrocze tego roku opłata przyniesie już ponad 339 milionów złotych wpływu do budżetu. Niestety, to będzie chyba rekord. I czy możemy oszacować w ogóle koszty społeczno-ekonomiczne, które wynikają ze spożycia alkoholu? To może najpierw zacznijmy od pana Artura. Oczywiście, że możemy, dlatego te kwoty, które tutaj padają, one oczywiście mogą robić wrażenie, bo to jest 300, 500 czy 600 milionów, ale w praktyce to, co wiąże się z kosztami społeczno-gospodarczymi spożywania alkoholu w Polsce, idzie w miliardy i to w dziesiątki miliardów łącznie, to są wartości rzędu 90, może nawet już ponad 100 miliardów złotych. Wiąże się to z wszystkimi kosztami związanymi z degradacją społeczno-gospodarczą, z tym, w jakim stanie są rodziny osób pijących, w jakim nakładzie ponosimy koszty związane z funkcjonowaniem i służby zdrowia i pomocy społecznej, ale też całe kwestie związane z bezpieczeństwem, czyli policja, służby wszelkie związane z procesami wynikającymi z przestępstw. No, masę pozycji, które są analizowane, one łącznie dają tego typu wartość. Wszelkie wpływy do budżetu państwa, czy to z opłat, o których pani redaktor mówi, czy też z akcyzy, one w żaden sposób nie rekompensują tych kosztów, a wręcz doprowadzają do prostego szacunku. Około 3,5% rocznie produktu krajowego brutto tracimy właśnie na tym, że nadmiernie spożywamy alkohol, że powodujemy degradację społeczno-gospodarczą. Pan doktor Woronowicz kiwa głową, bo się z tym wszystkim zgadza, z tymi wyliczeniami, ale jak to jest? Czy małe butelki z alkoholem, czyli te tak zwane małpki? Ja może jeszcze skomentuję, bo ja nie wiedziałem, że to już doszło do takich kwot, bo ja się zatrzymałem na sytuacji, kiedy traciliśmy około 40 miliardów złotych rocznie. A kiedy słyszę, że budżet na tym zarabia, to myślę, że normalny człowiek tak nie będzie mówił, bo budżet nie zarabia. Budżet traci na tym, dlatego że tu się cieszymy, że jest 300, nie wiem, milionów wpłynie, ale badania mówią, że 4 razy tyle będziemy musieli za to zapłacić. Właśnie. To tylko tak tytułem. Oczywiście, zarabia w cudzysłowie. Ale wracając do tych małpek, czy to jest tak, że te małe butelki, one mogą wpływać na wzorce picia? I jak to działa, że właśnie te małpki przekonują konsumentów? Dlaczego tak Kogo jest? Kogo przekonują? Te małpki zostały wymyślone po to, żeby ludzie pili. One zostały wymyślone po to, żeby zwiększyć dostępność. A wszelkie badania mówię o tym, że im większa dostępność, tym jest większe spożycie, a im większe spożycie, to tym więcej problemów. Kto kupuje małpki? Kiedy pani ostatnio kupowała małpkę? Przyznam się, że nie kupowałam. Niemożliwe. A pan kiedy? Nie przypominam sobie. A ja nigdy. No właśnie. Bo wiecie, kto kupuje? Kupują to ludzie, którzy mają problem z alkoholem. Małpki są po to wymyślone, żeby ją można było kupić, żeby można ją było schować w kieszeni, żeby można było ją wsadzić do torebki damskiej i tak, żeby nikt nie widział, wypić w windzie, wypić w toalecie. I to są główni w moim odbiorze konsumenci, którzy korzystają z tych małpek. Ja wielokrotnie słyszałem od moich pacjentów, że po to, żeby żona nie wiedziała, to on wychodził z domu z psem, miał w kieszeni lampkę, małpkę albo po drodze kupował, wypijał, no i gdzieś tam wyrzucał. Wystarczy przejść u nas koło bloków, żeby zobaczyć na trawnikach leżące małpki. Także jest to jeden wielki skandal, jeśli ze względu na to, że te małpki wprowadzone zostały, no i musimy sobie zdawać sprawę z tego, że z małpek korzystają głównie osoby, które już mają albo prawie no, będą za chwilę miały problem jakiś alkoholowy i już zaczęły pić w ukryciu. A jakie może być rozwiązanie? Czy wysoka cena takich produktów, małpek, jest rozwiązaniem, aby zlikwidować ten problem? Oczywiście, że tak, bo wtedy nikt nie będzie kupował takich, jeżeli one i tak są droższe niż ta wódka w nich jest droższa niż w półlitrówkach, prawda? A jeżeli to będzie odpowiednio wysoka cena, to nikt tego czy rzadko kto, czy mało kto będzie to kupował. Te małpki w jakimś tam momencie przestały być takie modne, kiedy pracowaliśmy online. Dlatego, że nie chodziło się do pracy, nie trzeba było ukrywać picia, wystarczyło poza zasięgiem kamery postawić pół litrówkę, no i sobie zasłonić to oczko i sobie sączyć. I wtedy rzeczywiście spadła sprzedaż tych lampek, a dzisiaj znów wróciło to do tak zwanej normy. To jeszcze pytanie do pana doktora Artura Bartoszewicza. Co by było, co by się stało, gdyby te małpki zniknęły z rynku? Czy to jest w ogóle możliwe? Znaczy, teoretycznie jest możliwe. Możemy zrobić minimalną pojemność butelki alkoholowej i sprzedawać w pojemnościach nie niższych niż. To jest pewien mechanizm behawioralny i na to zwraca uwagę pan doktor, mówiąc o tym, że w tym momencie ktoś przesuwa się na wyższą pojemność. Oczywiście w Polsce jest to problem, ale głównym problemem jest również kształtowanie świadomości potrzeby picia. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że od 2001 roku, to zresztą o czym w raporcie piszemy z panią dr Katarzyną Błąkowską, Polska Zielona Piwem, my mamy jedyny trunek alkoholowy, który można promować, to jest piwo. Ja bym chciał, żeby razem z dyskusją o małpkach pojawiła się jednoznaczna dyskusja i przekaz, zakaz w przestrzeni publicznej promowania alkoholu, dlatego że inicjacja alkoholowa rozpoczyna się od piwa. Ona później idzie w tym kierunku, w którym doktor mówi, że ludzie ukrywają, ale to nie jest tak, drodzy państwo, że to menel pije, jak to byśmy sobie mieli wyobrażenie, małpkę. Wielu ludzi do bardzo dobrze wykształconych na wysokich pozycjach zawodowych pije, idąc do pracy. W pracy są też tacy, którzy spożywają. Polska pije. Dzisiaj pijemy 12 litrów czystego etanolu na głowę mieszkańca powyżej 15 roku życia. Znaczy pokazujemy skalę upicia Polaków i ta promocja, która jest wszędzie, nigdzie na świecie, w żadnym państwie nie zobaczycie państwo takiego mocnego przekazu, gdzie na billboardach, gdzie na imprezach sportowych jest cały czas przekaz łączenia tych zdarzeń i naszej przestrzeni publicznej z piciem alkoholu. Nieważne w jakiej formie go się pije, czy go się pije w piwie, w winie, czy w wódce, to nadal jest etanol. I jeżeli my sobie tego nie uświadomimy, jeżeli tylko będziemy rozwiązywać, jak u nas to jest w Polsce takie rzucenie się, na zasadzie mleko się rozlało, to bierzemy szmatę i sprzątamy. Skoro małpek jest za dużo, to powalczymy z małpkami. Nie, drodzy państwo, poza małpkami są różne inne formy spożywania alkoholu i musimy przede wszystkim zdjąć prosty mechanizm nakłaniania ludzi do spożywania, a do tego służy promocja, marketing bezczelny, taki ostry marketing, który dzieci nawet od maleńkości już widzą, szczególnie wtedy, kiedy powiązanie mają swoje aktywności ze sportem. To jest w Polsce, więc jeżeli jednocześnie chcemy zrealizować wynik, o który pani pyta, on może być zrealizowany, jeżeli zmienimy postawę społeczną, a to znaczy, że przestaniemy bombardować ludzi przekazem o konieczności picia. Już ostatnie zdanie. Piwo i wódka to są produkty komplementarne, bo ja z punktu widzenia ekonomicznego na to patrzę, to znaczy, że są spożywane razem. Bardzo często ludzie piją i piwo, i wódkę, więc co zrobimy? Jeżeli my w tym momencie zabierzemy wódkę, to substytucyjnie one również będą zastąpione, czyli w tym zakresie będzie spożycie większej ilości piwa. Ostatecznie Polacy nadal będą pili, tylko inną formą będą przyjmowali truciznę do swojego organizmu. Jeszcze raz, reklama, podstawa, zlikwidować to bezwzględnie i z drugiej strony zastanowić się nad tym, zgodnie z ekonomią behawioralną, jakie pojemności napoje alkoholowe w ogóle mogą i w jakich porach i gdzie mogą być dostępne. Panie doktorze, jeszcze... No nie, ja tylko bym dodał, bo myśmy zaczęli mówić o małpkach, ale takich powodów, dla których rzeczywiście jesteśmy rozpici, jest znacznie więcej. Ja dokładnie pamiętam początek lat 80., kiedy dotarły do nas informacje, że Polacy piją 8 z kawałkiem litra czystego alkoholu na głowę. No i wtedy podniosło się larum, że komuna nas rozpija, że jak tak dalej pójdzie, to dojdziemy do 17 litrów, tak jak w Związku Radzieckim, i że nasz naród się zdegeneruje. Dzisiaj pijemy, tak jak pan mówi, 12, ale są rejony, gdzie to jest i 13, 14 i 15 litrów na głowę. Oczywiście, że wycofanie małpek to jest tylko jeden z elementów. Natomiast jeżeli my nie jesteśmy w stanie wyprowadzić alkoholu ze stacji paliw, jeżeli my nie jesteśmy w stanie wprowadzić na terenie całego kraju, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dostępność jest podstawą tego dużego spożycia. Tak, to co pan doktor mówił, tak. Doktor Bartoszewicz, tak? Jeżeli nie jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby była minimalna cena na alkohol, jeżeli nie jesteśmy w stanie wprowadzić na terenie całego kraju, a nie tak jak teraz, jeżeli któraś gmina chce, to sobie wprowadza i wtedy tam, gdzie nie można, to z niej się wyjeżdża do sąsiedniej gminy. Jeżeli nie wprowadzamy na terenie całego kraju zakazu sprzedaży na przykład między tą 22 a 6 rano, jeżeli wydaje się całą masę zezwoleń na sprzedaż, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że na jeden punkt na 1000 do 1500 osób, a u nas jest na poniżej 300, to w ogóle nie ma o czym mówić. Plus to, co pan doktor mówi. No. Z pewnością ten temat jeszcze nieraz powinien być poruszany u nas na antenie. Niestety nasz czas już tutaj dobiega końca. Bardzo dziękuję. Doktor Bohdan Woronowicz, psychoterapeuta uzależnień, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Oraz ekonomista dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Dziękuję serdecznie. Dobranoc. To był Puls Trójki Moniki Suszek. Bones in glasses scattered around the pool. I pulled the jumper in the freezer just to find something to do. Tourist knocks on my door by mistake. See, I was dying on the 7th, and a friend lives on the 8th. I'm a sad country song of a woman. Should you go for the brand, but it doesn't. She saw my flat, I saw the joy drain from her eyes. I shoot, put my life on pause, and can't find any way out. I'm moving, and I'm rigged to lose. I'll put your money down. I'll say it again, do it again, for the good skin on the ground. I shoot, I put my life up, and I'm running out of time. I can hear them laughing up the stairs, excited to see pirates. They wish I wasn't here. I am like a fly buzzed in the room. They dance amongst the paintings, and I drink researching tunes. I'm a national cliche of a lady. Should